ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องลึกๆในกามและวิบากกรรมโดยพ่อท่านโพธิรักซึ่งได้แสดงไว้เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2534ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ รู้สึกสบายใจนะว่าเราก็ได้ทำหน้าที่นะตัวอาตมาเองนะเราก็ได้ทำหน้าที่นะทำงานรับสืบทอดของพระพุทธเจ้ามาถึงวันนี้ขนาดนี้แล้วก็ก็ยังสบายใจอาตมาทำงานอยู่ทั้งโลกเหมือนคนเมาทำงานอยู่ทั้งโลกนี่เหมือนกับคนเมาที่อาตมาไม่รู้ตัวมันถูกครอบงำพอเกิดมาก็ถูกโลกเขาครอบงำไปก่อนก็เหมือนคนเมาเหมือนคนถูกสิงโลกียะมันสิงตัวจริงเราไม่ใช่ตัวนั้นอาตมาเล่าความจริงให้ฟังนะตัวจริงอาตมาไม่ใช่ตัวนั้นหรอกที่เป็นคารวาสตั้งแต่สมัยเป็นคารวาสตัวจริงเราไม่ใช่ตัวนั้นแต่ว่าเราถูกโลกนี่สิงชั่วระยะหนึ่งเข้าทรงหรือเข้าสิงแล้วเราก็เป็นคนโลกโลกทำอะไรไปอย่างโลกโลกตามที่เรามีรากเหง้าของจิตที่เป็นตัวต้านอยู่โลกียะก็เข้ามาแผ่ฤทธิ์ตรงไปให้มากเท่าที่จะมากได้ครอบงำอาตมามากได้เท่าไหร่อาตมาก็ถูกครอบงำเท่านั้นเสร็จแล้วอาตมาก็ไปวิ่งเต้นไปทำอะไรไปเหมือนกับคนโลกนะโลกเขามีสามัญอะไรก็จะมีอย่างเขาจะแนะนำเขาจะให้ไปอบายมุขยังไงเราก็พยายามจะไปอบายมุขเขาจะให้ไปจัดจ้านในกามจัดจ้านในโลกกระทำแย่งลาภยศสรรเสริญยังไงเราก็ไปกับเขาเพราะว่าโลกีมันครอบงำอยู่ก็พยายามวิ่งเต้นดีๆตามสมรรถภาพตามบารมีของเราด้วยสมรรถภาพสมรรถนะของเราก็ย่อมมีมาโดยแต่ปางบันตั้งแต่เป็นวิบากก็มีมาด้วยเราก็ไปทำได้เท่าที่ทำได้ก็พอสมควรนะก็พอสู้โลกเขาได้ไม่เบานักเท่าที่วิบากออกมาใช้ในชุดนี้คนคนหนึ่งนี่ไม่ได้มีวิบากความสามารถทั้งหมดหรือความเลวทั้งหมดไม่ได้มาทั้งหมดนะอย่านึกว่าตัวเลวเท่านี้นะแต่ละคนอย่านึกว่าตัวเลวเท่านี้นะพูดครั้งที่สองอย่านึกว่าตัวเองมีวิบากชั่วอยู่เท่านี้อย่านึกว่าตัวเลวเท่านี้พูดเป็นครั้งที่สามยังมีอีกที่มาอยู่ในกุศลวิบากของเราซึ่งมันยังไม่มาหมดของเรามีนี่โอ้โหสั่งสมเอาไว้วิบากไม่ว่าอกุศลวิบากหรือกุศลวิบากไม่ได้มาทีเดียวในชาตินี้มันมาทั้งหมดไม่มันมาชุดนึงกรรมวิบากกรรมเนี่ยมาในคนเนี่ยมาปางหนึ่งมาเป็นชุดๆเท่านั้นนะมาเป็นชุดๆเท่านั้นอกุศลวิบากที่ยังเหมือนหมาไล่เนื้อที่ยังวิ่งตามมายังไม่ถึงยังไม่มารวมในชาติหนึ่งยังมีอีกพักอยู่ก็มีวิ่งตามอยู่ก็มียังไม่ได้ออกมาครบแต่เท่านี้ก็เอาให้รอดตัวซะก่อนถ้ามันมาหมดแล้วคงจะน่าดูอะนะมันคงจะไม่ไหวแน่นอนแค่นี้ก็เถอะกุศลก็ตามกุศลเราก็ไม่ได้มาหมดกุศลเราก็ไม่ได้มีมาทั้งหมดอย่านึกว่ากุศลเรามีมาทั้งหมดไม่ทั้งหมดทีเดียวมาโดยค่าเฉลี่ยมาแต่ละปางเพราะบางปางเราจะทุกข์มากกว่าบางปางบางชาตินี่นะเราจะทุกข์มากกว่าบางชาติบางชาติเราจะสุขมากกว่าบางชาติบางชาติเริงหลงแล้วก็สั่งสมบาปได้มากบางชาติก็ดีนะสั่งสมบุญได้มากกว่าบาปมีเหมือนกันนะเป็นบางชาติบางชาติสรุปแล้วถึงจะมีมาน้อยมีมามากก็ตามค่าเฉลี่ยของมันก็จะออกมาตามความเป็นจริงที่เรามีวิบากสั่งสมกุศลเราวิบากไว้มากค่าเฉลี่ยก็จะออกมาได้ดีกว่าเป็นสุขกว่าสามารถกว่าถ้าวิบากของเราสร้างไว้สะสมไว้เป็นอกุศลวิบากมากก็แน่นอนค่าเฉลี่ยออกมาเราก็จะทุกข์มากกว่าความสามารถก็จะด้อยกว่าสร้างบาปได้มากกว่าอะไรพวกนี้เป็นต้นมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของเหตุปัจจัยที่มันขึ้นอยู่กับความจริงตามความแท้จริงเพราะจึงไม่มีการประมาทใดๆทั้งสิ้นมายกเว้นเลยประมาทไม่ได้ในการที่จะสะสมบุญสะสมกุศลไม่มีประมาท รู้ตัวทั่วพร้อมทุกขณะแล้วก็สั่งสมกุศลให้ได้ทุกขณะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเรื่องของกลไกของวิบากที่ซับซ้อนที่เป็นอจินไตยเนี่ยเป็นของที่พุทธเจ้าเองก็ไม่ตรัสได้ละเอียดทั้งหมดทีเดียวแต่ท่านตรัสได้มากเพราะว่าท่านรู้แจ้งแทงทะลุได้มากอาตมาก็พูดได้ขนาดนึงไม่เท่าพระพุทธเจ้าแน่นอนอาตมาก็พูดถึงความซับซ้อนของมันได้ขนาดนึงบางอย่างก็พูดไม่ไหวพูดไม่ออกรู้ทั้งที่รู้เข้าใจตนเองเข้าใจนะอาตมาเองเนี่ยไม่มีปัญหาอาตมาเข้าใจแต่จะสื่อเป็นภาษาพวกคุณฟังนี่ยากทุกวันนี้อาตมาสื่ออะไรหลายๆอย่างให้พวกเราฟังนี่หลายอันนี่ยังรู้สึกยังต้องชมตัวเองนะว่าไม่เก่งเหมือนกันนะเรานี่พูดให้พวกเราฟังได้รู้เรื่องได้พวกคุณก็คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าโอ้อันนี้ยากนี่เราฟังแล้วไม่ง่ายเรารู้ว่าพูดออกมาให้สื่อให้เข้าใจเราก็เข้าใจได้จากที่อาตมาสื่อออกไปนี่ไม่ง่ายคุณฟังแล้วเสร็จคุณจะไปสื่อคนอื่นต่อเสร็จไม่ตอบไม่ออกคุณก็สื่อไม่ออกสื่อไม่ออกไม่ได้นะลอกเรียนภาษาตามอาตมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เลยไม่ได้สื่อไม่ออกเนี่ยนามธรรมหลายอย่างหลายอันนี่ต้องอาศัยองค์ประกอบที่ซับซ้อนมีอรูปมีนามธรรมมีองค์ประกอบทั้งรูปธรรมอะไรอีกจะต้องประกอบกันหลายด้านหลายอันแม้แต่ฐานะตัวเราเองนะตัวเราเองฐานะตัวเราเองนี่ก็เป็นอิทธิพลหนึ่งเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่เราจะเป็นผู้สื่อได้ความจะเคารพนับถือเชื่อถือศรัทธาน้ำหนักของอะไรต่างๆนานาเนี่ยมีประกอบไปหมดเลยบางทีเราพูดดูมันไม่น่าจะเชื่อเขาก็เชื่อได้อย่างนี้เป็นต้นเราไปบังคับใครเขาได้อ่ะนะก็คนนี้พูดเขาเชื่อแต่คนอื่นมาพูดเหมือนกันเปรียบเลยนะท่าทีลีลาเหมือนกันเปรียบเขาไม่เชื่อหรอกเขาไม่เชื่ออย่างนี้เป็นต้นมันไม่ใช่ง่ายมันละเอียดละออแล้วก็มีเหตุปัจจัยอะไรต่างๆนานาเยอะคำพังเพยของคนของสังคมก็ถึงพูดว่าแข่งอะไรก็แข่งได้แต่แข่งบุญวาสนานะมันแข่งไม่ได้คำพังเพยก็ถึงพูดอย่างนี้อันนี้จริงนะอันนี้จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถจะไม่เราสามารถจะไม่เราไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถแข่งแต่ต้องอาศัยเวลาแข่งไม่ทันหรอกเดี๋ยวนี้คนจะเป็นพระพุทธเจ้าอยากเป็นพระพุทธเจ้าสั่งสมเพื่อสั่งสมกุศลภาคเพียรวิบากไปเพื่อที่จะไปเป็นสัมภาระวิบากที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าคุณสามารถสั่งสมได้แต่ไม่ทันหรอกไม่ทันพระพุทธเจ้าแน่นอนแต่ว่าก็เป็นได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะเราจะบอกว่าเราจะแข่งขันบุญวาสนาในที่จริงแข่งขันได้แต่ว่าไม่ทันกันเท่านั้นเองแต่เท่ากันได้เหมือนกันนะเท่ากันได้แข่งขันได้เท่ากันได้แต่ไม่ทันกันเท่านั้นเองถ้าพระพุทธเจ้าได้นำหน้าไปมากมายแล้วโอ้จ้างไปตามพระพุทธเจ้าทันใดไงอย่าว่าแต่ตามพระพุทธเจ้าเลยตามพระโพธิสัตว์ให้ได้ก่อนเถอะนะให้ทันพระโพธิสัตว์เนี่ยอย่าไปถึงตามพระพุทธเจ้าเลยมันจะไม่ใช่ง่ายใช่ไหมอย่าว่าแต่ตามพระโพธิสัตว์เลยแม้แต่พวกเราตามกันเองนี่บางคนนี่เรายังเห็นเลยว่าโอ้เราตามเขาไม่ทันนะยิ่งในทางกุศลนะในทางบุญทางกุศลไม่ทันแต่ในทางโลกจะตามนี่ขนาดตามว่าไอ้นี่รวยพันล้านหมื่นล้านเราจะตามมันให้มันรวยพันล้านหมื่นล้านตามมันบางคนเลยในโลกนี่ยังบอกว่าโอ้เรายังไงก็ไม่ทันเขาหรอกเขาไปพันล้านหมื่นล้านแล้วเราจะตามเขานี่แหมไม่ทันชาตินี้ยังไงไม่ทันชาติหน้าจะทันหรือไม่ก็ว่ากันไปอีกทีก็ยังยากเลยขนาดแค่โลกียะจะตามแค่เป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านถ้าว่ามีอำนาจทางโลกีก็ไม่ใช่ย่อยยิ่งโลกุตระเรามันยิ่งลึกซึ้งซับซ้อนนะละเอียดละออมากกว่านั้นนะมันก็รู้เหมือนกันว่าในฐานะของบุคคลบางบุคคลที่ท่านสั่งสมบุญบารมีสั่งสมวิบากอะไรมาได้มากเป็นกุศลมากมายแล้วตามไม่ค่อยได้ง่ายๆแต่ตามทางด้านอกุศลนี่มันคงจะง่ายหน่อยนะจริงๆมันก็ไม่ง่ายนักนะแม้ในทางอกุศลนี่ก็ตามเห็นคนที่ชั่วหนักๆเนี่ยเราเห็นแล้วบอกโอ้โหเมื่อไหร่เราจะชั่วได้ขนาดนี้เว้ยเนาะมันชั่วได้ขนาดจริงๆคนทุกวันนี้เรานึกไม่ออกว่ามันทำลงไปได้ยังไงขนาดนั้นนะทำกันโน้แค่ให้อาตมาฆ่าคนจริงๆนะอาตมาฆ่าไม่ได้จริงๆนะถ้ามันจะฆ่าเราหรือเราจะฆ่ามันเนี่ยสงสัยต้องให้มันฆ่าเราซะก่อนเดี๋ยวเราคงจะเราจะฆ่ามันยังไงอะไรเนี่ยเราจะฆ่ามันลงมันคงต้องฆ่าเราก่อนแน่ๆเลยจริงๆนะอาตมาว่าอาตมาฆ่าคนไม่ได้หรอกชาตินี้ฆ่าไงสัตว์ใหญ่สัตว์โตอาตมาไม่เคยไปฆ่าเลย ฆ่าแต่ปูปลาแหมกุ้งกังอะไรไปตรงนั้นที่เคยฆ่ามาหมาก็ดูไม่เคยฆ่าหรอกนะอาตมาไม่เคยอ่ะขนาดหมาเนี่ยไก่เคยฆ่ามา1ตัวเคยเล่าให้ฟังอ่ะโอ้ฆ่าก็เต็มทีเหมือนกันนะเจ้าที่เคยเล่าเขาไม่เคยฟังเล่าต่ออีกนิดหน่อยแม่แม่แม่นี่อยู่ไฟจะต้องกินไก่ต้มใส่เหล้าใส่ขิงตามตำรับจีนวันละ1ตัว1ตัว1ตัวต้องกินทีนี้ธรรมดาก็คนอื่นทำพ่อมั่งเขาทำใครเขาทำอาตมาไม่เคยทำมาทำไม่ไหววันนั้นไม่มีใครเลยต้องให้อาตมาทำอาตมาก็จำต้องทำก็เคยเห็นเขาทำอ่ะนะแต่ตัวเองก็ไม่เคยทำหรอกแม่เอามาทำก็เอาเขาจะต้องเอาไก่มาจับมันมาขัดปีกเสร็จแล้วก็ต้องถอนขนที่คอมันเนี่ยเสร็จแล้วก็เชือดเอาไอ้ถ้วยมาใส่น้ำใส่น้ำก่อนนะมีน้ำใส่แล้วก็เชือดคอแล้วก็ให้เลือดไก่มันไหลลงไปในถ้วยนะแล้วจะได้เป็นเลือดไก่ก็เอามากินอีกได้นะอาตมาก็ทำเชือดไหลเสร็จหมดแล้วเราก็เต็มทีเหมือนกันนะขัดปีกมันแล้วก็โยนไปนะทางนี้ก็มาต้มน้ำสินะมาไฟมาดังไอ้มาทำไอ้มาโหมไฟให้มันหม้อน้ำให้มันเดือดจะได้ลวกเอาไก่ลงไปจุ่มแล้วก็ลวกถอนขนน่ะมาทางนี้แม่เขาก็ตะโกนบอกโอ้ยไม่กินแล้วไก่ตัวนี้เขาบอกไม่กินแล้วไก่ตัวนี้บอกอะไรอ่ะมันเดินย่องย่องย่องขาดปีแล้วเลือดไหลย่อยย่อยย่อยเงินก็มองมาจากข้างในเขาก็เห็นไก่มันเดินย่องย่องไอ้ล็อกเชือดคอมันแล้วมันก็เดินยงยงทั้งมันมันลุกขึ้นโดนกระโผกกระเพกกระโผกกระเพนน่ะเขาบอกไม่กินแล้วไก่ตัวนี้ก็บอกไม่กินแล้วเขาบอกเขาสงสารมันไอ้เราก็บอกอ้าวแล้วกันเดี๋ยวให้เราทำแล้วจะไม่กินยังไงอ่ะโอ้ถึงขนาดนั้นน่ะนะนี่ก็เคยจำได้ว่าเคยทำแล้วก็ไม่เคยทำอีกนะแค่ไก่แค่เป็ดอะไรนี่ก็เถอะไม่เคยทำอีกอ่ะก็ฆ่าสัตว์มาก็แค่นั้นนอกนั้นก็สัตว์เล็กสัตว์น้อยอย่างว่าไปตกปูตกปลาอะไรไปตามเรื่องตามราวไปแล้วก็จับไก่จับกุ้งเอ้ยไม่ใช่ไก่จับไก่จับเอ้ยจับไก่อีกละจับหอยจับกุ้งอะไรไปงั้นน่ะอย่างเก่งสัตว์ใหญ่ขนาดโตขึ้นไปถึงแต่หมาขึ้นไปไม่เคยทำมันสักทีอย่าไปพูดถึงงัวถึงควายถึงยางช้างถึงม้าเลยไม่เคยไปทำอะไรมีแต่เคยเลี้ยงมันด้วยซ้ำไปสี่ม้าก็เคยเลี้ยงโอ้มีม้าตวงที่บ้านเนี่ยเคยมีรถม้าแล้วต้องมีม้านี่เทียมรถหลายตัวก็เลี้ยงม้านี่ม้าตัวนึงมันขาหักโอ้อาตมาสุดสงสารมันเลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันเน่าขามันหักแล้วก็รักษามันก็ไม่หายมันเน่ามากโอ้ทรมานทั้งมันก็ทั้งเจ็บทั้งปวดมันอะไรต่ออะไรไม่รู้จะทำยังไงเลยมีคนก็บอกโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ธรรมดาต้องฆ่ามันตายแล้วต้องฆ่าให้มันตายซะมันทรมานไอเราก็ไปโถจะไปฆ่ามันยังไงต้องฆ่ามันตายแล้วมันทรมานอ่ะมันเน่าขามันเน่าขามันหักกระดูกมันก็หักแล้วก็รักษาไม่หายเน่าแล้วมันก็เหม็นทั้งเหม็นด้วยทั้งมันก็เจ็บก็ปวดก็เห็นมันอยู่นะโอ้ทรมานทรกรรมเขาก็บอกว่าถ้าเป็นคนธรรมดาถ้าเป็นนี่อื่นเขาก็ต้องฆ่ามันให้ตายไปแล้วอย่าได้ให้มันทรมานต่อไปเลยไอเราก็ไม่รู้ทำไงนะมาแต่ส่วนงัวส่วนควายไม่เคยมีปัญหาอะไรก็เลี้ยงไปมีแต่ควายงัวมันเคยอาตมาเคยถูกงัวชนมันชนมันเล่นนะมันไม่ได้ชนแต่มันแรงอ่ะมันเล่นงัวมันน่ะมันไม่ใช่คนน่ะเรื่องมันจะเล่นยังไงมันก็เป็นธรรมดาใช่มั้ยงัวเลี้ยงมันน่ะอาตมาก็ไปเล่นจําได้ว่าเอาไอ้สเลดเนี่ยนะขากสเลดแล้วก็ไปเล่นเป็นไอ้ที่หน้ามันน่ะมันรําคาญมันยังไงก็ไม่ทราบอ่ะนะไอ้สเลดเนี่ยเหนียวยังทำได้จนเด็กเลยเลี้ยงงัวมันก็เอาเขาเควยให้ล้มถลอกไอ้ท้องไอ้พุงนี่ถลอกมันก็ควิดให้ล้มถลอกเลยก็ตีลังกาล้มตึงทีหลังก็เลยเข็ดไม่เล่นกับมันอย่างนั้นอีกแล้วนอกนั้นก็ตกงัวคืองัวบางตัวนี่พอมันโตเราก็ให้มันจะขี่มันจะขึ้นไปขี่มันนะให้มันหัดมันให้มันขี่ได้อะเพราะว่าใหม่ๆมันไม่ขี่นะรถงัวเนี่ยถ้าไปขี่มันมาแต่เล็กๆเลยเนี่ยพอโตมาสักหน่อยแล้วไปขึ้นขี่มันนี่นะมันไม่ยอมให้ขี่มันเต้นเหมือนกับม้าพยศน่ะตกเคยตกงัวนั่นน่ะก็ขี่มันก็ตกงัวเคยตกงั้นน่ะนะนี่ก็พอเล่าเรื่องเคยเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแต่ควายไม่เคยเลี้ยงอาตมาไม่เคยเลี้ยงควายเคยเลี้ยงแต่งัวเลี้ยงงัว นะม้าพวกนี้เทียมรถเพราะที่บ้านมีรถม้าอยู่ที่วารินแต่ก่อนมีรถม้าบรรทุกโอ้สงสารมันมาคิดถึงเดี๋ยวนี้เลยสงสารไอ้เทียมม้าเทียมม้าเทียมรถแล้วก็ให้คนไปนั่งแล้วก็ขับมันโอ้โหขับขึ้นสะพานสูงนี่โอ้ต้องเราต้องมาดันช่วยมันนะเพราะคนนั่งอยู่บนนั้น4คน6คนบางทีมันลากตัวเดียวอ่ะม้าตัวเดียวมันลากกันโอ้แอนแน่มานึกถึงเดี๋ยวนี้โอ้เป็นเวรเป็นกรรมเนาะเราถึงได้ลำบากลำบนนักหนาเวรกรรมจริงๆเลยโอ้ทรมานทรกรรมมันพอได้เนี่ยเป็นวิบากต่างๆนานาก็ผ่านมาก็เล่าสู่ฟังนะหลายๆอะไรหลายอย่างหลายอย่างมันยังไม่ได้เล่าเยอะแยะอาตมาทำอะไรอะไรมามากมายเหมือนกันนะต่างๆนานาสารพัดทำอะไรสารพัดมาทำเป็นทั้งนั้นอะไรอะไรก็ทำเป็นเยอะแยะไอ้ที่กรรมกรอย่างโน้นอย่างนี้ก็ทำทั้งที่ฐานะที่บ้านไม่ใช่จนนะตำรวจแต่เราก็จะไปทำเงินกับเขาอ่ะไม่มีหน้าที่เราจะไปเลี้ยงม้าไปขับรถมอรถมาไม่มีหน้าที่หรอกก็มันมีคนจ้างลูกจ้างขับมาหมดทั้งนั้นอ่ะทำอะไรหมดเราก็ลูกเจ้านาไอ้ลูกเท่าแก่แล้วลูกเท่าแก่ก็นอกนั้นมันก็เป็นก็ให้คนจ้างรับจ้างคนงานคนอะไรเขาก็ทำทั้งนั้นแต่เราก็ไปแอคทำมันทั้งนั้นอ่ะแย่งเขาทำไปงั้นอ่ะทำโน่นทำนี่ทำไปกับเขาหมดก็รู้สึกสนุกนะอาตมารู้สึกว่าสนุกไม่ได้ทำเอองอนงี้ไปทำงานเหมือนกับลูกจ้างเขาทำมันแหละก็รู้สึกสนุกนะรู้สึกสนุกก็ทำไปเรื่อยๆไปตามเรื่องแม่ก็ไม่ห้ามนะแม่ไม่ว่าไปคลุกคลีกับพวกลูกจ้างลูกเลยเขาไม่ห้ามเราจะไปทำเหมือนอย่างลูกจ้างเขาก็ไม่ห้ามนะอาตมาก็ทำมาอาตมาต้องเห็นว่าไอ้นี่มันเกิดจากตนเกิดจากอะไรในตัวเราไม่ได้รึกรังเกียจเราไม่ได้รึกดูถูกดูแคลนเรียกเขาพี่หมดนะบางคนเรียกอาจารย์ด้วยคนขับรถมาคนนึงอาตมายังจำได้เลยเรียกเขาอาจารย์คือเขาแนะนำสอนอะไรให้ทางไอ้นี่เกี่ยวกับรถมาเนี่ยอาตมายังจำได้เรียกเขาอาจารย์นั้นก็เรียกผีเรียกอะไรไปต่างๆนานาไม่ได้เคยลบหลู่ดูถูกอะไรใครเขาอยู่กันมามีชีวิตมาอย่างนั้นก็ทำอะไรอะไรมาแต่ลึกๆมันยังไม่ออกอาตมาก็มาอย่างคนโลกเนี่ยมาทำมาหากินหาเงินหาทองเล่าเรียนอะไรมาแล้วชีวิตมันก็ผกผันพอพ่อแม่ป่วยแม่อายุ40กว่าก็ตายพอแม่ป่วยกันพอแม่ป่วยอยู่ 2-3 ปีเป็นวัณโรคก่อนจะป่วยก็ถูกโกงถูกอะไรต่ออะไรต่างๆนะทะเลาะกับพ่อทะเลาะทีนึงก็แบ่งสมบัติครึ่งพ่อก็เอาไปแม่ก็ทำงานต่อไปเลี้ยงลูกอยู่กับแม่หมดไม่มีไปกับพ่อไม่มีใครไปกับพ่อสักคนเดียวพ่อไปก็ป้ายผลาญหมดกลับมาดีกับแม่ใหม่พอมาดีกับแม่ไปอีกทะเลาะ กันอีกแบ่งครึ่งอีกแบ่งสมบัติครึ่งอีกไปอีกไปลูกก็อยู่กับพ่ออยู่กับแม่ทั้งนั้นน่ะไม่มีลูกคนไหนไปกับพ่อหรอกอยู่กับแม่หมดทุกคนแม่ก็เลี้ยงก็ทำมาหากินต่อมาอีก2เที่ยว3เที่ยวได้มั้งที่หย่ากันแบ่งสมบัติกันถึง3เที่ยวได้มั้งดูมัน3เที่ยวอ่ะหย่ากัน3ครั้งแล้วแบ่งสมบัติไปทุกเที่ยวแล้วมันจะไปเหลืออะไรล่ะไปก็ไปพลานมาหมดกลับมาแม่ก็ไม่รู้จะทำไงแม่ก็เราว่าต้องเป็นคนดีอ่ะนะก็ไม่ว่าแล้วกลับมาก็ลูกเต่าก็ไม่รู้ตั้งกี่คนใช่ไหมกลับมาก็ไปอย่างนั้นก็พลานไปเรื่อยสุดท้ายกลับมาก็อย่างนั้นกินเหล้าเมายาไปตลอดเวลาขายข้าวขายของกินไปเรื่อยแม่ก็ไม่รู้ทำไปจนกระทั่งป่วยก่อนจะป่วยก็ถูกเขาโกงไปสมบัติร้านมีร้านตัดผมถึง2ร้านเขาก็โกงไปร้านหนึ่งดื้อๆขึ้นศาลกับแพ้เขาโกงไปร้านหนึ่งเหลือร้านหนึ่งนอกนั้นก็มีร้านค้าคือมีร้านตัดผมมีร้านค้ามีอะไรหลายๆร้านน่ะแม่เขาทำกิจการพวกนี้เก่งตาก็โดนโกงไปเรื่อยโดนโกงจนหมดเนื้อหมดตัวอาตมามากรุงเทพแล้วพอโตก็พอดีแม่ก็ป่วยพอแม่ป่วยไปได้อาตมาก็มากรุงเทพยังไม่ป่วยหรอกอาตมามากรุงเทพตั้งแต่แม่ยังไม่ป่วยทีเดียวมาแล้วประเดี๋ยวไม่กี่ปีแม่ก็ป่วยปีนึงหรือ2ปีจำไม่แม่นปีนึงหรือ2ปีอาตมามาอยู่กรุงเทพได้ปีนึงหรือ2ปีปีที่2นั่นแหละไม่ใช่ปีพอปีที่2แม่ก็ป่วยแล้วพอแม่ล้มป่วยทีนี้ก็หมดแล้วพ่อก็ไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรมีแต่ผลาญอย่างเดียวลดลงไปเรื่อยๆๆๆอะไรแล้วก็ฟอบแฟบฟอบแฟบมากรุงเทพตอนแรกนะอยู่หอพักนะฐานะอย่างคนฐานะดีนะไม่ใช่ไปอยู่ตามวัดตามวาไปอยู่ที่นั่นที่นี่อะไรหรอกอยู่หอพักเช่าอยู่หอพักเลยทีเดียวเราอยู่เหมือนคนมีฐานะพอแม่ป่วยไปหน่อยๆก็ต้อง ออกจากหอพักนี่ออกจากหอพักก็อิเลเซซังไปเรื่อยจนสุดท้ายแม่ก็ตายสมบัติก็หมดเหลือที่ทุกวันนี้ก็ยังเหลือที่ดินที่ตึกก็มีอยู่บ้างแต่อาตมาไม่ได้ไปเคยเกี่ยวข้องทุกวันนี้พวกอาตมาก็ไม่เคยไปพูดถึงกันนะพี่ๆน้องๆก็ไม่เคยไปแย่งสมบัติอะไรกันมันยังอยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่อยู่นะมันเจริญมากแล้วเดี๋ยวนี้แม่เสื้อเอาไว้ตั้งแต่ถนนด้านโน้นจนกระทั่งถนนด้านนี้ไม่รู้กี่ไร่แล้วก็สร้างตึกมันก็เป็นตึกไม้นะไม่ใช่ตึกปูนหรอกตึกไม้เป็นคูหาเดียวเอ้ยเป็นชั้นเดียวไว้ให้เช่าตอนแรกไม่มีใครเช่าเลยหาคนเช่าก็ทั้งยากนะก็เราก็อยู่กันมาตอนหลังๆก็มีคนเช่าพอทะเลาะกันทีพ่อก็ขายแบ่งสมบัติไปขายกันทีขายจนกระทั่งเหลือไม่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็เหลือไม่รู้เหลือเท่าไหร่รู้มันจะเหลืออยู่คูหาเดียวมั้งไม่รู้นะอาตมาจำไม่ได้แล้วเพราะว่าอาตมาไม่ใส่ใจไม่เคยใส่ใจเลยสุดท้ายแม่และพ่อตายไปหมดแล้วก็น้องๆหนุ่มๆก็อาตมาจะมาก็มอบไว้ทุกอย่างเซ็นชื่อใส่กระดาษเปล่าไว้ให้มีจะไปทำนิติกรรมอะไรก็เชิญไปทำเอาเองหมดอาตมาเซ็นชื่อใส่กระดาษทิ้งเอาไว้ตั้ง10แผ่นมั้งจะไปพิมพ์อะไรข้อความอะไรใส่ตรงนั้นเอาเองก็เป็นเรื่องราวไปทำเอาเองแต่ตอนจะออกมาบวชมอออกมาหลายแล้วเนี่ยคือไม่เคยยุ่งไม่เคยวุ่นวายในเรื่องสมบัติอาตมาอยู่ที่กรุงเทพนี่ก็สร้างฐานะตัวเองเอาเองหาเงินหาทองไม่จิ้มฟันดำหนึ่งก็ซื้อเข้าบ้านเองนะเกลือเม็ดหนึ่งก็ซื้อเข้าบ้านเองนะสร้างฐานะมาเองนะสร้างฐานะตอนแรกนะที่เคยเล่าอย่างที่เคยเล่าเช่าบ้านหลังละราคาเดือนละ700บาทพอจบปั๊บก็เช่าบ้านตั้งแต่ก่อนจบเลยก็คิดว่าจะต้องเช่าบ้านแน่ป้าเขากำลังปลูกก็โอ้ดีจังเลยบ้านใหม่นะเขากำลังสร้างยังไม่มีใครบอกว่าเอามาเดือนนึง700บอกเราก็บอกว่ายังไงมันก็ต้องเอาแล้วน้องหนุ่มก็จะต้องมาอยู่ด้วยมันก็ต้องมีห้องมีบ้านมีเรือนจะต้องอยู่ก็คิดว่าตัวเองคงเป็นไปได้นะตอนนั้นก็ทำอาตมาทำงานออกอากาศทำงานทั้งด้านรายการทีวีตั้งแต่ยังไม่จบยังเรียนไม่จบยังเป็นนักเรียนอยู่เพราะช่างยังเรียนไม่จบทำงานมาตั้งแต่ปี3ปี4ปี5 3ปีเนี่ยทำงานหาลำไพ่อยู่ที่ทีวีนี่ตั้งแต่นักเรียนไม่จบแล้วก็ทำงานอื่นด้วยอ่ะทำเรื่องโน้นในนี้เขียนหนังสือแต่งเพลงก็แต่งเพลงมาตั้งแต่อยู่ตรงห้องเตรียมอยู่ม.8คิดดูสิก็หาเงินเขียนหนังสือเขียนอะไรๆมาเรียนหนังสือตั้งเรียนของตัวเองมาเพราะก็คิดว่ายังไงเราก็อยู่ได้เช่าบ้านเดือนนึง700ยังไม่มีงานทำนะมีแต่พวกลำไพ่พวกนี้เช่าไว้แล้วเสร็จแล้วก็วิ่งหางานพอจบปุ๊บก็จะตั้งใจจะไปเป็นนายทหารที่เพื่อนมันจบมาก็ไปเป็นทหารติดดาวบ้าโก้ดีนะก็ถูกบอกว่าโลกมันมอมเมานะโลกมันมอมเมาเราก็อยากจะได้โกโก้โกเก๋ๆลาบยศสรรเสริญอะไรวิ่งเต้นจะเป็นทหารตอนนั้นยุคสฤทธิ์ไม่มีตำแหน่งเลยไอ้น้องนุ่งก็มาไอ้ค่าเช่าก็เอาแล้วเดือนนึงก็700ตายละว่ะทำไงไอ้ทีวีเนี่ยสมัครเข้าได้เลยนะเขาบอกว่ามาซิก็จะสมัครเข้าทีวีก็ได้เลยไม่มีปัญหาได้ล็อกทีวีอ่ะเขาก็เชื่อมืออยู่แล้วนะเราทำก็มีความสามารถคือเขาไม่ปฏิเสธสมัครเข้าก็เป็นคนของบริษัททีวีไปได้เลยอย่าไปทำแอคยังไม่สมัครคิดว่าจะเอาราชการนี่เป็นงานหลักแล้วก็จะเอาทีวีเป็นงานลำไพ่คิดว่าอย่างนั้นนะพอดีวิ่งเต้นไม่มีตำแหน่งไอ้ค่าเช่าก็มาค่าใช้จ่ายก็มาอุดไม่ไหวก็เลยต้องเขียนใบสมัครเข้าไปทีวีบรรจุฐานะชั้นตรีสมัยนั้นชั้นตรีขั้นต้นเงินเดือน750บาทแต่เราเช่าบ้านเดือนนึง700แม่ฟังแล้วใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะนี่เรื่องจริงแต่ถ้าไปเขียนนิยายเขาคงบอกไอ้นี่โม้เกินการเมืองโม้เกินเหตุไม่ใจโม้เลยนะเรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงเลยเช่าบ้านราคา700แต่เงินเดือน750น้าวเนี่ยฝีมือซะอย่างโอ้ยหมุนเป็นจักรพรรดิเลยหมุนเงินไปจักรพรรดิเลยนะทำนู่นนี่วิ่งเต้นทำงานไม่ได้หยุดได้หย่อนอะไรที่จะเป็นเงินเป็นทองเอาหมดแต่ไม่ใช่ไปทำงานทุจริตนะงานใช้เรียวใช้แรงใช้ความสามารถของเรานี่แหละทุกอย่างเลยเอาทั้งนั้นนะทำงานมาหาเงินหาทองอาตมายังมานึกถึงทุกวันนี้ว่ามันเป็นโชคดีของเรานะมันไม่ใช่เป็นเรื่องเลวร้ายอะไรหรอกเป็นเรื่องโชคดีของเราที่ได้มีเหตุการณ์พวกนี้ทำให้เราจะต้องเร่งรัดพัฒนาทำให้เราต้องฝึกฝนทำให้เราต้องเข้าใจว ิถีชีวิตและอดทนนะต้องเท่าทันต้องรู้เท่าทันต้องเฉลียวฉลาดแล้วก็ทำสารพัดพลิกแพลงเพื่อที่จะให้ได้มาด้วยความอยู่รอดแต่พยายามไม่ทุจริตนะไม่ทุจริตทำอะไรก็ซื่อสัตย์อย่างนั้นนะแล้วทำมากได้น้อยเพราะเพื่อนรู้ใครๆแล้วแต่มันทุจริตมากกว่าเราเราก็ต้องพยายามสู้กันอย่างนั้นนะก็ได้มาโอ้เราทำมากได้น้อยทำมากได้น้อยมันเลยต้องทำหนักถ้าทำน้อยมันไม่พอต้องทำมากนะทำมากกันพยายามทำกันจนกระทั่งก็ว่าสู้ในโลกเขาได้ไม่เบาตามที่เคยเล่าเล่ามาแล้วก่อนนะก็หารายได้จนกระทั่งไม่มีปัญหาอะไรนะแค่เงินได้เช่าบ้านเดือนละ750เอ้ย700เท่านั้นมันจะไปมีปัญหาอะไรนะแต่ตอนแรกๆก็อิรุกุกขักอยู่บ้างนะพอตอนหลังๆมาพอมีที่มีหนทางมีความสามารถมีชื่อเสียงมีฝีมืออะไรขึ้นมาบ้างมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะแต่ก็อย่างว่าแหละไม่เล็กในเล็กแม้มันอยู่รอดก็รอดแต่ไม่เล็กก็เหิมไปกับเขาหรอกนะจากตอนที่ทำเป็นนักเรียนถีบจักรยานพอมาทำงานหน่อยก็มาถีบจักรยานไม่ได้แล้วก็ต้องมีรถมอเตอร์ไซค์พอมอเตอร์ไซค์ก็ชักจะเล็กไปแล้วก็ต้องมีรถยนต์นะพอมีรถยนต์คันเดียวก็ชักจะไม่ค่อยพอซะแล้วต้องโก้ต้องเก๋มีรถยนต์หลายคันบ้านก็ขยับขยายไปซื้อบ้านอื่นต่อไปอีกอะไรต่างๆนานาพวกนี้มันไม่จบมันไม่จบได้บ้านหลังนี้แล้วก็ยังไม่พอใจออกแบบบ้านทิ้งเอาไว้เลยนะว่าจะต้องมีสตังค์ก็ซื้อบ้านต้องสร้างบ้านใหม่นะบ้านที่ไปซื้อที่ทุ่งมหาเมฆนี่เป็นบ้านอาคารสงเคราะห์เสร็จแล้วก็ไปต่อเติมพอต่อเติมแล้วก็ตั้งชื่อบ้านว่าบ้านร่มนะทีนี้ก็อยากจะได้อีกสักหลังก็จะต้องสร้างเป็นแบบเรือนไทยนะทำเป็นแบบบ้านนู้นนี่ไว้จะตั้งชื่อไว้ว่าเรือนรักนะบ้านร่มเรือนรักดีแต่ว่ามารู้ตัวซะก่อนฟื้นตื่นชาคริยาตื่นซะก่อนถ้าไม่งั้นคงบ้าเลือดอยู่ทางโน้นถ้ายังไม่ตื่นป่านนี้ก็คงโอ้โหเป็นเสียรักอยู่หรือเปล่าหรือไม่รู้ด้วยว่าจะจมบังดุยไปแล้วก็ไม่รู้ป่านนี้ไอ้ก่อนจะออกมาเนี่ยก็วางโครงการเนี่ยจะตั้งบริษัทบันเทิงธุรกิจกับคุณชวนเนี่ยชวนเองแกเอาหนักๆเข้าแกก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะแกก็ออกไปทางไร่ทางสวนเหมือนกันตอนแรกก็โอ้โหท่าทีดีนะพอทำหนังโทนทำแผ่นเสียงทำอะไรมันดังหวือหวาเลยนะเราก็กะแล้วนะตึกก็จะสร้างได้ทุนมาจากโทนก็กะสร้างตึก5ชั้น6ชั้นตึกนั้นไม่ใช่สร้างจะสร้างเท่านั้นนะตั้งใจจะสร้างมากกว่านั้นในตึกที่ห้องภาพสุวรรณนะตั้งใจจะสร้างสูงกว่านั้นนะตอนแรกคุยกันเอาไว้อ่ะเสร็จแล้วก็จะตั้งเลยเป็นสำนักงานธุรกิจบันเทิงสำนักงานหัวใจสีชมพูมีชื่อทำตราทำเบอร์อะไรไว้แล้วด้วยเรียบร้อยสำนักงานหัวใจสีชมพูมาถึงวันนี้ในงานบันเทิงธุรกิจมันคิดดูสิสมัยโน้นยังไม่เท่าไหร่นะบันเทิงธุรกิจยังไม่เฟื่องเท่าไหร่เลยรายได้เดือนหนึ่งเป็นหมื่นเท่านั้นเป็นพันเป็นหมื่นเท่านั้นเป็นพันเป็นหมื่นหมื่นนี่เก่งเดี๋ยวนี้มันเป็นวันละแสนนะรายได้พวกธุรกิจบันเทิงวันละแสนนะเดี๋ยวนี้ตอนนั้นนะแค่เดือนละหมื่นนะเดือนละหมื่นสองหมื่นเท่านั้นนะธุรกิจบันเทิงเก่งอย่างเก่งเลยอย่างยอดฮิตนะเดือนละหมื่นสองหมื่นนี่ก็เก่งสุดแล้วเราก็กะว่าไปทางนี้เราไปรอดเราจะต้องหาเงินทางนี้เพราะเราเงินดีเราก็กะว่ามันไปได้แน่ก็คิดว่าอย่างนั้นนะบันเทิงธุรกิจอาจารย์อาตมานี่เดือนนึงสองหมื่นก็ถือว่าเจ๋งอ่ะอย่างคนที่มีเป็นดาราออกหน้าเนี่ยมันได้มากกว่าเราอีกเพราะเรานี่ทำมากได้น้อยนะอย่างนี้เป็นต้นถ้ามาถึงวันนี้เหรอโอ้ยเดือนนึงก็เป็นล้านธุรกิจบันเทิงเดือนนึงเป็นแสนได้เลยวันเป็นแสนเดี๋ยวนี้บนธุรกิจบันเทิงถ้ามันถึงทุกวันนี้ถ้าสำนักงานหรือว่าบริษัทหัวใจสีชมพูมาถึงทุกวันนี้นะกันตนาก็คงจะต้องเป็นคู่แข่งกันหน้าดูเขาแก่กว่าอาตมาคุณประดิษฐ์นี่เขาแก่กว่าอาตมาหน่อยนึงแก่แก่กว่าหลายปีนะประดิษฐ์กูมึงก็70ละ70แก่กว่าอาตมา10กว่าปีใช่ประดิษฐ์กัญจารึกเนี่ยที่เป็นเจ้าของกันตนาบริษัทกันตนาวิดีโอพวกนี้เนี่ยมันรุ่นหลังดาราวิดีโออะไรต่ออะไรพวกนี้รุ่นหลังสมัยอาตมาวิดีโอยังไม่มีมันวิดีโอยังไม่มีนะสมัยที่อาตมาออกมาบวชเนี่ยยังไม่มีวิดีโอเลยนะพออาตมาออกมาแล้วมันก็คอยพัฒนาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้โหไปถ้าเผื่อว่าทำธุรกิจบันเทิงอยู่ป่านนี้ก็โอ้วุ่นอยู่งั้นแหละแต่นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องของคนนะอาตมามาปฏิบัติธรรมแล้วถึงได้ตื่น พอตื่นมาแล้วก็ถึงได้มาทำงานทางนี้ถึงได้รู้ตัวอย่างที่เคยเล่าบอกเออเราต้องมาทางนี้ทั้งที่เหมือนกับเราเองไม่ได้อยากมานะแต่ปฏิบัติไปแล้วมันก็มาก็มาเรื่อยๆไม่ได้คิดเลยนะมันก็มามันก็เป็นก็มันไปมันเองอะยังไม่ได้พัฒนาอะไรเลยยังมันงุมงาหราอยู่ยังไม่ได้เรื่องอะไรนะพอจะมาออกมาแล้วมันก็คอยพัฒนาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บโอ้โหไปถ้าเผื่อว่าทำธุรกิจบันเทิงอยู่ป่านนี้ก็โอ้วุ่นอยู่งั้นแหละแต่นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องของคนอาตมามาปฏิบัติทำแล้วถึงได้ตื่นพอตื่นมาแล้วก็ถึงได้มาทำงานทางนี้ถึงได้รู้ตัวอย่างที่เคยเล่าบอกเออเราต้องมาทางนี้ทั้งที่เหมือนกับเราเองไม่ได้อยากมานะแต่ปฏิบัติไปแล้วมันก็มาก็มาเรื่อยๆไม่ได้คิดเลยนะมันก็มามันก็เป็นก็มันไปมันเองอะแรงที่เป็นแรงเดิมเป็นแรงรากฐานเป็นบารมีเดิมนี่แรงนะมีฤทธิ์สูงขอให้มันถึงรอบก็แล้วกันถ้าคุณทำถึงรอบได้ไว้ใจได้แล้วมันจะเป็นนิยตะได้แล้วมันจะเป็นนิยตะคือเที่ยงแท้แล้วมันจะเป็นสั่งสมไปเพราะงั้นสัมภาระวิบากของแม่พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเวลาได้รอบแล้วมันก็ไปของท่านก็จะพัฒนาไปตามเรื่องตามราวท่านถึงตรัสว่าเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานแค่ขนาดโสดาบันน่ะยังไม่พูดถึงต้องไปยังไม่ต้องพูดถึงโพธิสัตว์มหาสัตว์อะไรหรอกแค่โสดาบันก็ท่านก็ตรัสแล้วว่าเที่ยงแท้ต่อพระนิพพานแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะก็กินเวลานานนับกับการได้ถ้าผู้ที่ประมาทอาตมาก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วนะว่าโสดาบันเกิด7ชาติไม่ได้หมายความว่าปดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่7เที่ยวแล้วก็จะได้เป็นโสดาบันแล้วก็จะได้เป็นพระอรหันต์อย่างมากก็7ชาติไม่ใช่อย่างนั้นนะการเกิดนี้คือรอบของทางจิตวิญญาณโอปปาติกะโยนิการเกิดอันนี้ไม่ใช่การเกิดทางร่างกายเมื่อคุณเองคุณไม่พยายามพัฒนาพยายามที่จะอุตสาหะวิริยะสร้างสรรค์ต่อให้คุณเกิด700ชาติเป็นพระโสดาบันแล้วก็ตามเกิดอีกเข้าท้องพ่อท้องแม่อีก700เที่ยวถ้าคุณไม่ภาคเพียรให้ได้รอบของการเกิดทางจิตวิญญาณโอปปาติกะโยนิให้สั่งสมเหตุปัจจัยสั่งสมกุศลวิบากอันนั้นได้ถึงขีดถึงเขตของความเป็นจริงตามสัจจะคุณก็ไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อะไรหรอกอย่าว่าได้7ชาติแล้วต่อให้700ชาติก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เข้าใจให้ชัดๆนะอย่าไปงมงายอย่าไปเข้าใจตื้นๆเหมือนอย่างทางโน้นเลยสับสนใหญ่เลยเลยถกเถียงอาตมาใหญ่เลยว่าโอ้ไม่ได้หรอกพระโพธิสัตว์ต้องเป็นปุถุชนคือเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้ประเดี๋ยวมันจะ7ชาติ7ชาติแล้วมันไม่ได้หรอกมันคือ7ชาติมันต้องเป็นอรหันต์แล้วก็เป็นพุทธเจ้าไม่ได้สิคือเป็นโพธิสัตว์ไปอธิษฐานเป็นโพธิสัตว์แล้วถ้าคือเป็นโพธิสัตว์แล้วเกิดได้มีบุญบารมีได้เป็นอริยะแค่เป็นโสดาบันก็ตายสิเกิดมาอีก7เที่ยวปุ๊บออกมาจากท้องพ่อท้องแม่7เที่ยวก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วตายสิแบบนี้ก็เลยไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเพราะเกิด7ชาติบรรเพ็ญแค่7ชาติจะเป็นพุทธเจ้าได้ยังไงเลยกลายเป็นเรื่องตลกไปเลยเป็นเรื่องที่อั้นอะไรเอาไว้โอ้โหตายอั้นเอาไว้พอจะบรรลุทีนึงจากปุถุชนพรวดเป็นพระพุทธเจ้าเลยโอ้โหเจ้าพระคุณเอ้ยแล้วมันเอาของจริงที่ไหนมาเรียนรู้มีแต่สมมติอยู่ในความนึกคิดเป็นบัญญัติเป็นสมมติสัจจะเท่านั้นซึ่งมันเป็นเรื่องซับซ้อนที่เขาเข้าใจไม่ได้ทางเถรวาทเนี่ยพูดกันยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะเอาละพูดไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องใครรู้เรื่องได้ก็ค่อยรู้เรื่องกันไปใครไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องหรือใครจะเชื่ออย่างเถรวาทก็ไม่ว่านั่นที่นั่งๆอยู่นี่จะเชื่ออย่างเถรวาทอาตมาก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะใครอยากจะเชื่ออย่างเถรวาทที่เขาบรรยายกันอย่างนั้นก็เอาก็ไปทำความเข้าใจนั้นเอาภาคเพียรเอาทางโน้นกลุ่มไหนดีคณะไหนดีของทางเถรวาทแบบทางเถรสมาคมรูปแบบของประเทศไทยส่วนใหญ่เขาเป็นอยู่นะก็ไปศึกษาดูนะก็ว่าดีก็เอาอาตมาก็ไม่ได้ไปข่มขีไปดูถูกอะไรเกินไปนักก็ว่าดีก็เอาเถอะแต่อาตมาก็ต้องแน่ใจว่าอย่างนี้ถูกอย่างอาตมาว่าถูกอย่างนั้นผิดอาตมาก็จะต้องมีเชิงว่าข่มอยู่ด้วยแน่นอนนะเรื่องธรรมดาว่าอันนั้นไม่ถูกหรอกมันเพี้ยนเราก็ต้องพูดเชิงข่มอยู่บ้างมีท่าทีเชิงข่มอยู่บ้างทางโน้นก็หาว่าเราผิดเขาก็ต้องมีเชิงข่มเรามันก็เป็นของธรรมดาเมื่อเราเชื่อว่าอันนี้ถูกอันนี้ดีมันก็ต้องไปข่มในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ดีจะพูดเมื่อไรจะกล่าวถึงเมื่อไรมันก็ต้องมีลักษณะไม่มากก็น้อยนิดน่ะว่ามีเชิงข่มอยู่ในทีก็สิ่งที่ไม่ดีเราไม่เอาแค่ว่าเราไม่เอาหรอกอย่างนั้นเราไม่ต้องการมันก็ข่มแล้วอ่ะอย่างนั้นไม่เอาเรามันผิดแค่บอกว่าผิดอย่างนั้นไม่เอาอ่ะมันก็เป็นเชิงข่มเป็นเชิงดูถูกบอกว่าผิด สิ่งผิดมันก็ไม่ดีเราเอาสิ่งดีอย่างนั้นผิดเราไม่เอาอ่ะก็แสดงว่าไม่ดีมันก็ข่มแล้วโดยโวหารก็ตามอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในนัยยะละเอียดลึกซึ้งพวกนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจให้ชัดเจนแล้วก็อย่าไปเสียใจใครจะมาดูถูกดูแคลนใครจะมาข่มมาว่ากล่าวว่าเราร้ายอย่างนั้นได้งี้ก็ต้องเข้าใจเขาเห็นใจเขาเพราะเราก็เหมือนกันเราก็จะต้องเห็นว่าสิ่งที่ไม่เราไม่เห็นด้วยสิ่งที่เราเห็นว่าผิดสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องแล้วเราก็จะต้องพูดเป็นเชิงที่จะต้องดูถูกดูแคลนจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองเหมือนกันแหละนะเพราะเขาก็ต้องดูถูกเราได้เขาก็ต้องดูแคลนด้วยว่าข่มเราได้เหมือนกันแล้วก็ฟังเขาเข้าใจเขาให้ดีแล้วก็จะถ้าเผื่อว่าเราจะทำให้เกิดความเข้าใจอย่างที่เราเป็นเรามีได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ปล่อยใครจะมาทำอย่างเราใครจะมาศึกษาให้มันได้เข้าใจอย่างนี้ก็มาบ้านเราจะพิสูจน์ก็มาพิสูจน์กันทำงานด้านนี้โดยเต็มมือเต็มไม้เลยเพราะว่าแต่ก่อนนี่ก็อยู่คารวะก่อนงั้นน่ะแม้แต่ตอนปลายมือที่อาตมาปฏิบัติธรรมแล้วอาตมาก็ทำงานทั้งโลกอยู่ก็ทำงานทั้งทำบ้างแล้วล่ะทำหนังสือหนังหาเขียนโน่นเขียนนี่บรรยายอะไรบ้างแต่ไม่ได้บรรยายเขาไม่เคยพาไปบรรยายธรรมะหรอกที่อาตมานอกจากว่าเราเองยัดเยียดตัวเองไปแทรกบรรยายพูดอะไรแม้แต่พอตอนหลังๆนี่นะเขียนบทละครวิทยุแทรกธรรมะลงไปในนั้นน่ะบทละครวิทยุอาตมาก็ยังทำตอนหลังก่อนจะออกมานี่ยังทำอยู่จนสุดท้ายออกมาก็โยนโครมไปน้องสาวก็รับช่วงต่อไปนะวิทยุเรื่องราวอะไรต่างๆต้านคอมมิวนิสต์น่ะวิทยุได้ทุนมาจากยูซิสเขาแล้วก็ทำขนาดบทละครพวกนี้ใส่เป็นธรรมะไปเยอะเลยเขียนไปรู้เลยถ้าบทไหนอาตมาเขียนแล้วก็จะมีธรรมะแทรกไปนั่นน่ะนะพอตื่นแล้วพอออกมาทางนี้แล้วเสร็จทำงานถึงได้เห็นชัดเจนว่าอ๋อเราเป็นใครเราจะทำอะไรพอทำมา20กว่าปีทุกวันนี้ยังเห็นเนื้อเห็นตัวเห็นสภาพอะไรต่างๆนานานี่ผมกำลังเจริญงอกงามนะอาตมาใครจะว่าอาตมาหลงยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรามาเกิดในยุคนี้เนี่ยคนทุกคนน่ะจะให้มีบุญบารมีดีขนาดไหนแต่คุณมาเกิดในคนยุคนี้พ่อกับแม่ก็เป็นคนยุคนี้มียีนที่ต่อทอดมาจากปู่จากย่าจากตาจากยายได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยทางรูปธรรมทางวัตถุแท่งก้อนนี่ได้ออกมาอย่างนี้คุณก็จะต้องได้รูปร่างกายขนาดนี้เท่านี้แหละให้ดีที่สุดก็ได้แค่เหตุปัจจัยของที่คุณมีวัตถุดิบบุญบารมีของคุณอาจจะดีที่สุดก็ได้เท่าที่คุณมีเหตุปัจจัยอีกทางรูปธรรมทางวัตถุธรรมเอามารวมกันแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยให้คุณได้ใช้ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจะแข็งแรงเหมือนอย่างอาตมานี่มันก็ได้แค่นี้นะแม้บุญอาตมาจะมีดีกว่านี้ก็มันมีให้แค่นี้วัตถุดิบเรามีความรู้มากแต่เรามีเหตุปัจจัยมีอุปกรณ์มีวัตถุดิบทำได้แค่นี้มีความรู้เอาง่ายๆยกสมมติง่ายๆนะอาตมามีความรู้มากเลยสามารถจะสร้างจรวดได้แต่ไม่มีเหล็กเอาละไม่ใช้เหล็กก็ใช้วัตถุดิบที่จะไปสร้างจรวดเนี่ยมันไม่มีวัตถุดิบอันนั้นหรือมีวัตถุดิบอันนั้นไม่พอก็ต้องสร้างจรวดอย่างลุ่มหลวมอย่างง่ายๆเพราะวัตถุดิบมันไม่พอให้มีความรู้สร้างได้อย่างเยี่ยมยังไงก็แล้วแต่เก่งยังไงก็แล้วแต่แต่วัตถุดิบมันมีให้แค่นั้นคุณก็ต้องสร้างได้แค่นั้นอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกันพ่อแม่มีต้นเชื้อของยีนอย่างนี้คุณมีบารมีมาเลยทีเดียวมาล่อยังลงสู่คันเข้าสู่ปฏิสนธิออกมาคุณก็ต้องได้มาแค่นั้นนะเพราะมันประกอบกันกับยุคสมัยด้วยกาละด้วยเพราะกาละนี้เป็นกาละที่มันเสื่อมทรามมากอะไรอะไรก็เสื่อมเสียอะไรอะไรก็ไม่สมประกอบอะไรก็ไม่ค่อยสมประกอบเพราะฉะนั้นคุณเองคุณมีบุญบารมีเท่านี้จะต้องเกิดมาขณะนี้แม้คุณจะมาทำดีคุณก็ทำดีได้ไม่เต็มที่เท่ากับยุคการที่สมบูรณ์พักพร้อมเหมือนยุคการที่ขนาดแม้พระพุทธเจ้าพูดกันลึกๆไกลๆไปอีกทีพระพุทธเจ้าบางรูปบางองค์เนี่ยบางท่านเกิดมาในยุคที่อย่างพระพุทธสมณโคดมของเราเนี่ยยังเกิดมาในยุคที่ก็แค่นี้แหละท่านก็มีแค่มาคบูชามีสาวกแค่2500เอ้ยไม่ใช่1250อะไรอะไรองค์ประกอบก็ไม่สมบูรณ์ไม่ท่วนทั่วเท่าไรหรอกและท่านก็ทำได้ขนาดนี้ก็เจ๋งแล้วยากนะคนในยุคการพระสมณโคดมเนี่ยจะบรรลุธรรมนี่ก็ไม่ใช่ง่ายนัก แต่เรารู้สึกว่าง่ายก็ง่ายสมฐานะของท่านแต่ไม่ได้มากได้ไม้ไม่ได้สะดวกได้อะไรเหมือนก็อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ท่านมีบุญบารมีกว่านั้นนะองค์ที่ท่านเกิดในยุคแล้วมีองค์ประกอบมีมาคบูชาถึงในช่วงชีวิตของท่านตั้ง2ครั้ง3ครั้งครั้งละเป็นล้าน2ล้านคนเงี้ย2ล้านรูปโอ้เทียบก็ไม่ติดเลยเทียบก็ไม่ติดเลยนะเพราะในความเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังมีที่มีบุญบารมีต่างกันมีวิบากต่างกันอีกเยอะเนี่ยอาตมาขอพูดเล่าๆเกินๆให้คุณฟังประเมินดูกันแล้วกันนะลองคำนวณดูกันแล้วกันเพราะในเรื่องของความเป็นจริงของกรรมวิบากนี่จึงเป็นเรื่องสัจจะแท้ๆที่เราจะประมาทไม่ได้เลยประมาทไม่ได้จริงๆไม่สมควรที่จะเสียเวลาอะไรนักหนาจริงๆถ้าคุณมีบุญมากมายแล้วนะเออคุณสะดวกได้สบายดีคุณจะอิเลเกกาคุณจะตีกินให้มันช้าไปอีกยังไงแต่คุณก็ได้ฐานอาศัยที่ดีแล้วยังงั้นไม่ดีกว่าเลยนะทำไมจะต้องไปหาวิบากที่มันทรมานทรกรรมแล้วก็ไม่ภาคเพียรขึ้นไปให้มันได้เป็นเออถ้าสมมุติว่ายังไม่ได้เป็นโสดาก็ไหนเป็นโสดาก็ยังจะดีกว่าเป็นปุถุชนเอาละได้เป็นโสดาแล้วเอาไม่ให้ได้อรหันต์ก่อนอยากจะไปอีกกี่ชาติกี่ชาติสั่งสมบุญบารมีฐานะของอรหันต์ก็ยังทุกข์ร้อนพอสมควรเลยแต่มาเป็นโพธิสัตว์ต่อโพธิสัตว์ไปอีกเนี่ยตั้งมากตั้งมายแต่มันก็ยังดีกว่าตั้งเยอะตั้งแยะไหมล่ะมันมีเครื่องอาศัยที่เป็นกุศลได้มากกว่ากันยังไงมันยังไม่ทุกข์ทรมานแล้วจะต้องไปประมาทให้มันลำบากลำบนไปทำไมโดยเฉพาะเรื่องคู่สลัดให้ได้ทีเดียวโอ้โหคู่วิบากนี่มันเหลือเกินเหลือกินจริงๆนะคุณทุกวันนี้เนี่ยนะไม่ได้มีอารมณ์กามเข้ามาแทรกแซงนี่นะในขณะใดก็ตามนี่คุณจะรู้สึกยังไงโอ้มันเบาว่างอิสระดีจริงๆนะปลอดโปร่งนะปลอดโปร่งทีนี้ถ้าเกิดอารมณ์กามมันขึ้นมาเนี่ยตายกามที่ไม่สมอกสมใจด้วยนะดีไม่ดีเป็นรักสามเศร้าเข้าไปอีกนะมาในนี้ก็เถอะมาในที่นี่สามเศร้าก็ไม่ค่อยมากหรอกนะแต่ว่าอีกเศร้านึงคือธรรมะคุณมีคู่กรณี2คนก็เป็น2เศร้าแต่ธรรมะอีกเศร้านึงเนี่ยขวางคุณอยู่เนี่ยทำเป็นเล่นไปนะที่นี่ไม่เคยปล่อยให้คุณสะดวกได้สบายดีนะที่นี่เหมือนสามเศร้าเหมือนกันมันก็ทุกข์นะใช่ไหมเอาเด้อทางโลกเขาสามเศร้าเพราะว่าไปคู่กามกันทั้งสามคนมันทุกข์ยิ่งกว่าพวกเราแล้วมันรุนแรงยิ่งกว่าที่นี่เนี่ยเราก็รู้ว่าอีกเศร้านึงที่มาขั้นกับเรามาห้ามเราเนี่ยคือธรรมะเนี่ยเป็นอีกเศร้านึงให้แก่เราเนี่ยมันก็ยังไม่กระไรเพราะว่ายังไงก็รู้ว่าทางนี้หวังดีทางนี้ปรารถนาดีแต่มันก็ยังทุกข์อยู่นั่นแหละนะหรือไม่ทุกข์ใครเจอเรามั่งล่ะมันไม่ทุกข์ยังไงอยู่ในนี้ก็เถอะเดี๋ยวไปสามเศร้าข้างนอกอะปะโถเวรกรรมเวรกรรมไม่ได้เรื่องอะไรมันทรมานทรกรรมขนาดนี้ธรรมะเนี่ยมันก็จะทุกข์เถอะถึงยังไงมันก็ไม่พ้นไม่ได้หรอกว่าจะต้องไม่มีสามเศร้าถ้าอยู่ในแวดวงที่ดีแต่ถ้าไม่แวดวงที่ดีคุณก็ไปทั้งโลกเขามันไม่มีสามเศร้าอะไรก็ว่าไปเถอะนึกว่ามันสุขไม่มีสามเศร้าไม่มีใครมาแหนทั้งสองครองคนทั้งปลอดโปร่งอะไรต่ออะไรไปนั่นกับผนึกกันไปสิยิ่งกว่าสิทธิกับกรรมมนิดกันไปเถอะถูกหลอกตาบอดไปอีกกี่นานน่ะนั่นน่ะป่านนี้วาสิทธิกรรมมนิดอยู่ไหนก็ไม่รู้บ้าบ้าบวมบวมหลงอยู่ไหนก็ไม่รู้ป่านนี้ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรหรอกนะมันก็นวลนังต่อเนื่องไปเป็นวิบากที่จะต้องเสียเวลาและก็หลงไหลได้ปลื้มกับไอ้ความสุขลมลมแรงๆอย่างนั้นซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าความสุขพวกนี้เหมือนพยับแดดเหมือนฟองคลื่นมันไม่ได้เรื่องอะไรมันไม่มีโลมีภายไม่มีแก่นสารสาระอะไรเลยมีแต่ทำให้เราเกิดภาระมีแต่ทำให้เราเกิดทุกข์มันทำให้เกิดวุ่นวายสับสนต้องเสียเวลาต้องหนักต้องเหน็ดต้องเหนื่อยจ่ายทุกอย่างไปเลยอีกต่อเนื่องไปเรื่อยไปเข้าเรื่องแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตั้งเท่าไหร่แล้วกี่คนเหมือนกันหมดไม่มีใครละเว้นสักคนเดียวที่จะต้องเสียเวลากับไอ้อย่างนี้เนิ่นนานไปเปล่าๆไม่เข้าเรื่องกี่ชาติก็อย่างนั้นเราทุกสุขหลอกอ่ะสุขอลิกะสุขคาลิกะน่ะกามสุขคาลิกะสุขตอแหลงั้นถูกหลอกอยู่งั้นตลอดแล้วก็กับทุกสลับกับทุกสุขตอแหลกับทลสลับกับทุกอยู่อย่างนั้นน่ะกี่ชาติทำไมไม่เกิดญาณปัญญาสักทีนึง เกิดญาณปัญญากันให้ชัดเจนเลยว่าไม่ต้องไปต่อหรอกคุณเคยมาแล้วทุกคนมีคู่วิบากกันอยู่ทุกคนตัดทั้งนั้นอย่าไปตัดคอเขาล่ะตัดกิเลสตัดความเกี่ยวเนื่องตัดความสัมพันธ์นะตัดไม่มีทางเลือกไม่มีทางไม่มีเงื่อนไขอื่นใดเลยคุณจะต้องเนี่ยทั้งนั้นเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่ได้ตัดได้จะเป็นผัวเป็นเมียก็ตามปฏิบัติธรรมะนะไม่ต้องหย่ากันก็ได้แต่ตัดทางกิเลสจนสุดท้ายกิเลสเราหมดแม้ทั้งอีกคู่ของเราเขาจะยังไม่หมดก็ปล่อยเถอะปล่อยไปตามเรื่องตามราวเขาแล้วก็เป็นอย่างนั้นไปเป็นท่องมนต์ท่องไม้ไปตามเรื่องตามราวไปตามเรื่องจนกว่าทางโน้นเขาก็จะรู้สึกตัวมันก็เป็นไปอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นไปดีบุญของคุณดีนะก็เข้าใจกันเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เป็นพี่เป็นน้องกันอะไรอะไรไปอย่างของพวกเราหลายคู่นี่เห็นไหมคุณจำลองกับคุณสิริรักคุณอะไรคนอะไรอ่ะหลายๆคู่พวกเราฮะฮะอะไรนะอะไรแก้วฮะเข่งกับพิชิตอะไรเงี้ยก็มาได้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งยังไม่ได้เท่าไหร่อะไรก็เอาเถอะแต่มันก็มาได้นะอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปอย่างจริงอย่างงี้ไม่เห็นแปลกอะไรไม่ต้องทะเลาะกันนี่ไม่ต้องตีรันฟันแทงอะไรกันมันก็ได้นะแต่ก็ไม่ง่ายนักนะไม่มีเส้นเลยแล้วมันง่ายกว่าอย่าไปก่อมาเชียวก่อมาแล้วมันยุ่งนะก่อมาแล้วมันยุ่งไม่ต่อไม่เนื่องได้ดีอาตมาต้องพูดแรงๆเอาไว้ก่อนขนาดพูดแรงๆไว้นี้เถอะต่อไปก็ดันกันจนออกไปจนนั่นน่ะหารู้รอดหารู้รอดกันจนได้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของโลกโลกิยะมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติของสังสารวัฏแล้วมันก็เป็นเกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนบางคนที่แน่ใจว่าธรรมะนี่มันดีแน่ดีแน่แล้วต้องเอาแน่ๆอย่ามาหล่อแหละเป็นอันขาดนะอย่าหล่อแหละอาตมาว่าแม้มันจะตายนะร่างกายตายหมดลมหายใจเนี่ยอาตมาก็ว่ามันไม่เท่าไรหรอกเหมือนพุทธเจ้าท่านตรัสเนี่ยท่านสอนภิกษุทั้งหลายแหละเธอเหมือนก็เอาไปให้ไฟเผาไฟแดงๆเผาตายก็ยังจะดีสักกว่าที่จะไปที่ได้หลงไหลในเรื่องอย่างนั้นนะเพราะมันจะตกนรกไปรู้ไปกี่ชาติกี่ชาติตกไอ้อย่างนี้ยังไงมันก็เจ็บชาติเดียวนะให้งูเห่าไฟขบเอากัดเอายังดีสักกว่าฟังแล้วโอ้ยพระพุทธเจ้าตรัสนี่แรงยิ่งกว่าธรรมะพูดนะจะว่ากันจริงๆแล้วก็ถ้าพูดให้มันตรงภาษาครับชัดๆไอ้จริงๆเลยนะตรงๆภาษาโวหารนี่มาแปลเป็นไทยชัดๆเลยนะโอ้ยฟังแล้วน่าสะดุ้งน่าเกลียดด้วยจริงๆนะน่าเกลียดด้วยน่าสะดุ้งน่าเกลียดที่พระพุทธเจ้าตรัสนะโอ้นี่ธรรมะมันพูดไม่ออกนะถ้าพูดมาแล้วคุณเอ๋ยรับรองนั่งหน้าม้วนกันอยู่ตรงนี้จริงๆนะคำว่าของพระเจ้าเนี่ยตรัสว่าเนี่ยโอ้โหน่าอายน่าขยะแขยงน่ากลัวนะน่ะไม่เข้าเรื่องน่ะมาพิจารณาจริงๆเห็นจริงๆว่าพระเจ้าท่านตรัสเรานี่ท่านหลอกเราเหรอท่านรุนแรงนะที่จริงมันแรงอ่ะแต่ไม่ใช่รุนแรงหรอกว่าถึงวาระหรือว่าในสัดส่วนที่จะตรัสกับใครเหมาะสมอย่างไรแต่ถ้าก็ไม่ไปตรัสกับชาวบ้านทั่วไปหรอกนะเนี่ยอาตมาพูดกับพวกคุณในขนาดพวกข้างในเนี่ยอาตมายังพูดไม่ออกเลยแล้วจะพูดกับชาวบ้านข้างนอกก็พูดได้ไงคนข้างโลกเขาพูดยังไม่ได้ใหญ่เลยก็พูดได้อย่างเนี้ยถ้าจะพูดกับแม้กระทั่งสมณะอาตมายังไม่กล้าพูดเดี๋ยวพุทธเจ้าพูดเลยนะพุทธเจ้าท่านพูดนะถ้ากับเอาองค์ชาติไปงูเห่ากัดขาดตายซะยังดีกว่าอะไรเงี้ยโอ้โหคุณฟังดูสิล่ะองค์ชาติคืออะไรคุณก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะแค่นั้นน่ะอาตมายังพูดกับท่านเนี่ยพูดภาษาไทยกลมๆกับพวกเราเนี่ยอาตมายังพูดไม่ออกเลยพูดไหวที่ไหนแล้วก็พูดเลี่ยงๆไปอย่างนั้นน่ะคิดดูสิมันแรงนะมันพูดแล้วดูฟังดูหยาบนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสตรงๆให้ได้รู้ถึงขนาดที่ต้องพูดอย่างนี้แหละให้เราได้สํานึกให้เรารู้ชัดๆเลยไม่ต้องเลี่ยงมันไม่ง่ายอาตมาพูดทุกวันนี้โอ้โหประนีประนอมจะตายถึงหาว่าอาตมาพูดแรงพูดหยาบโอยไม่แรงจ้างเอาพวกคุณก็ติดมาได้ขนาดนี้หรอกแต่พวกคุณน่ะไม่ใช่อาตมาระวังอย่าเห็นช้างขี่ก็ขี่ตามช้าง พอเห็นอาตมาพูดอย่างนี้แล้วก็ไปพูดอย่างอาตมาบ้างระวังอ่ะโดนเขาเกลียดชังโดนเขาบ้อมเอามาแล้วก็จะหาว่าอาตมาไม่เตือนนะมันไม่เหมือนกันนะสิ่งอย่างนี้มันแม้แต่สมณะเหมือนกันกับอาตมาเนี่ยยังพูดเหมือนอย่างอาตมาไม่ได้ง่ายๆหรอกนะนี่เราต้องดูตนนะต้องประมาณตนว่าเราจะทำได้ขนาดไหนแรงขนาดไหนมากขนาดไหนมันได้ผลสำหรับองค์ประกอบที่มันได้สัดส่วนต้องมีจริงๆต้องมีธรรมัญญุตาอัตถัญญุตาอัตตัญญุตาต้องประมาณตนเข้าไปประกอบด้วยเสมอจริงๆแล้วถึงจะมัตตัญญุตาได้ดีแล้วต้องดูกาละเทศะต้องดูหมู่กลุ่มบริษัทต้องดูบุคคลต้องเห็นให้ชัดเลยต้องเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นเครื่องประกอบในการพิจารณาที่เราจะสื่อเราจะพูดเราจะแสดงจะเป็นท่าทีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรก็ตามพวกเราทุกวันนี้นี่อาจจะพูดถึงเรื่องของแค่เรื่องของกามอาตมาก็ว่าพวกเราก็ดีพอสมควรแต่ดีกว่านี้มันยังมีอีกนะหลายผู้หลายคนประมาทปล่อยปละละเลยนะช่างมันเถอะเอาไว้แค่นี้ชาตินี้แค่นี้นั่นเหรอพระพุทธเจ้าสอนนะเอาไว้แค่นี้ชาตินี้ขอแค่นี้นั่นมันเรื่องของกิเลสมันอเซาะจนสำเร็จกิเลสมันเรียกร้องคุณจนคุณต้องตามใจมันบอกเอาไว้แค่นี้นั่นนะไอ้ที่คุณว่าเอาไว้แค่นี้ล่ะนะนั่นกาละกรรมกิริยาแต่ละวินาทีไปนะคุณประมาทแล้วคุณจะต้องใส่คะแนนของกามลงไปเรื่อยๆคุณไม่ได้หยุดแค่นั้นจริงๆหรอกนะไอ้แค่นี้ที่ว่าเนี่ยคุณบำเรออยู่นะบำเรอบำรุงให้มันได้รสชาติของกามเป็นกามรสอยู่อย่างเบาอย่างหยาบอย่างขนาดไหนก็แล้วแต่เถอะมีตั้งแต่เบาๆไปถึงขนาดกลางละเอียดอะไรก็ตามใจมันสั่งสมมันใส่ลงไปมันให้แก่ตัวเองบำเรอตัวเองอยู่นะพูดอย่างนี้ทุกคนเชื่อนะทุกคนเข้าใจมันหยุดอยู่แค่เก่าที่ไหนและจะไปบอกว่าเราเองเราไม่ตกต่ำลงไปได้ยังไงเข้าใจไหมเพราะไม่ได้ต้องฝืนต้องทนต้องต้านต้องกั้นขนาดต้องต้านต้องกั้นมันยังมีรอยๆไรๆมันยังมีระริกระรี่อะไรๆเป็นพริ้วพริ้วพลายนี่ไปให้มันบำเรอไปบำเรอไปก็เท่ากับคุณให้คะแนนต้องคุณให้วิบากแห่งกรรมมันนั้นลงไปวิบากแห่งกามเป็นกรรมวิบากแห่งมานะเป็นกรรมจะเป็นวิบากกิเลสในลักษณะไหนก็แล้วแต่ก็คุณก็คือให้กิเลสมันเกิดอาการเกิดสภาวะเกิดกรรมซ้ำกรรมเกิดกรรมซ้ำกรรมเกิดกรรมซ้ำกรรมกรรมเป็นอันทำกรรมเป็นการเกิดกรรมเป็นการเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเราห้ามกั้นมันให้ได้อย่าให้มันเกิดอย่าให้มันเป็นบทบาทอย่าให้มีอาการอย่าให้มันมีสภาพนั้นในเราแม้กระทั่งถึงใจแต่ใจเนี่ยมันยากกายวาจานี่ก่อนใจมันยากเพราะมันละเอียดมันแรงมันลึกเพราะฉะนั้นมันจะมีกายวาจานี่ได้ก่อนไปก่อนแล้วก็มันก็เท่ากับเราได้ใช้ใจนั่นแหละมาห้ามกายวาจามันก็เกิดอนิสงส์เกิดประโยชน์เกิดผลจนกระทั่งใจก็ห้ามได้ใจก็หยุดได้ใจก็ยั้งได้ไปเรื่อยๆยั้งได้ทั้งในฐานะของสมถภาวนายั้งได้ในทั้งฐานะของวิปัสสนาภาวนาได้จริงๆจริงๆไปเรื่อยๆคุณก็จะเห็นผลว่ามันเจริญเจริญเจริญเจริญแม้แต่ชาตินี้เราเกิดญาณก็รู้ได้จริงของตนเองว่าเราพัฒนาในเราปฏิบัติธรรมมีผลของเรานะเราก็ไม่สูญเปล่าไม่โมฆะมันในชีวิตเกิดมาได้ตั้งแต่บัดนี้รู้ตัวไปจนทั้งกว่าจะตายคุณจะสะสมอะไรหาเงินหาทองหาลาภหายศหรือสะสมกามสุขกามสุขคัลลิกานุกามสุขคัลลิกานุโยกหรือจะสั่งสมอัตตามานะเป็นอัตตกิเลสมฐานุโยกจะเอาอะไรกันแน่ให้ชัดพอชัดแล้วก็ต้องระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติสัมปชัญญะอ้าวพักยาภาคเพียรไปนะคุณจะได้รู้ว่าโอ้นี่กี่ปีทำไปแล้วนะมันไม่ง่ายเลยเนาะโอ้นี่กว่าจะไปถึงตายเนี่ยคุณจะได้ไปได้ไปได้ไปคุณจะรู้ตัวเองเดียวอ๋อแท้จริงเป็นอย่างนี้นะมันได้ไปถ้าเผื่อว่าผู้ใดมีบุญบารมีเสริมนะแม้ตัวนี้ฤทธิ์เดชของบารมียังไม่เข้ามาหนุนมาเนื่องยังมาเข้ามาถึงรอบที่จะช่วยก็รู้สึกเหมือนว่าเราถ้าเผื่อว่าเรามีบารมีทางกุศลทางธรรมจริงๆนะไปถึงรอบนึงเนี่ยมันจะรู้สึกไปพรุดเลยเหมือนกับคนที่โง่คนที่ดูโง่ๆพออายุสักประมาณ 20-30 เกิดฉลาดเป็นอัจฉริยะคนเขาเกือบไม่เชื่อเลยเงี้ยบอกอะไรว่าเด็กๆก็เห็นมันฉลาดเลยมันโง่ตาย ทำไมมันเกิดได้20 30มันเกิดอัจฉริยะขึ้นมาได้นั่นคือบารมีของเขามาถึงรอบมาถึงรอบมันก็ปึ๊บไปได้เลยยกตัวอย่างอาตมาก็ได้ใครจะเชื่อว่าอาตมาจะไม่เป็นอย่างนี้ทุกวันนี้นี่นะหลายคนเลยยังนึกว่าโธ่ไอ้เนี่ยเหรอก็มันจะไปฉลาดสู้วอดแล้วได้เรียนมาด้วยกันก็มันก็ยังตกยังตึกมันยังก็แย่อยู่อย่างนั้นเลยมันยังไม่เข้าเรื่องจะเรียนเฉลียวฉลาดอะไรก็รู้ๆอยู่นะมาหากินแข่งกันยังสู้เราไม่ได้เลยโธ่เหลี่ยมครูยังสู้ไม่ได้เลยอะไรหลายอย่างเขาก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่พออาตมาถึงรอบจะต้องมาอย่างนี้อาตมาก็ว่าอาตมารู้แล้วนะแต่อาตมาไม่ได้ไปแข่งกับเขาแล้วเพราะนั้นอาตมาไม่ได้ไปแสดงฝีมือที่จะเฉลียวฉลาดแย่งนั่นอย่างนี้จริงอาตมาอาจจะแย่งสู้เขาไม่ได้แต่ว่าในความเฉลียวฉลาดรู้ทันอาตมาอาจจะรู้ทันอาตมาอาจจะไม่ทำอกุศลนั้นนะแต่เขาก็หาว่าอาตมาก็ยังโง่อยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นหลายคนที่อาตมาอยู่ในสังคมทางคารวาสด้วยกันเนี่ยอาตมาเหมือนเด็กหรือเหมือนคนโง่หรือเหมือนคนในฐานะขนาดนั้นพออาตมามาอย่างนี้โอ้มาเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะมาเป็นคนมีคนมากราบไหว้นับถือนึงเขาก็มองว่าเออมันเก่งเหมือนกันนะมันหลอกให้คนมากราบได้พอสมควรมันจะแค่ไหนกันวะไอ้คนนี้เขาก็เลยนึกไม่สามารถที่จะโน้มน้อมมาศรัทธาเลื่อมใสยกย่องได้เพราะเขาเห็นว่าอย่างนั้นแล้วเขาไม่เข้าใจตัวเนี้ยเพราะว่าเมื่อบารมีถึงรอบแล้วไม่ใช่ว่ามันมาทันทีแต่ถึงบารมีถึงรอบแล้วกุศลและวิบากอันนั้นมาเสริมหนุนเป็นเหตุปัจจัยพับเหมือนกับคนอย่างที่อาตมายกตัวอย่างว่าก็ดูมันโง่ๆอ้าวพออายุ20 25ถึง30ไอ้แต่ก่อนดูมันโง่ๆมาพอ30มันเป็นอัจฉริยะปุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันก็เกิดลาภลอยเหตุบังเอิญมีที่ไหนพุทธเจ้าสอนเหตุบังเอิญที่ไหนในโลกทุกอย่างมีเหตุปัจจัยมาจากเหตุปัจจัยเท่านั้นของใครของมันกรรมของใครของมันโดยเฉพาะกรรมทายาโทกรรมทายาททายาทของกรรมอยู่ดีๆไม่มีเหตุปัจจัยแล้วเอาอะไรมาเป็นทายาทเป็นมรดกไอ้เรื่องนี้เป็นนามธรรมไปควักเอาจากสมองคนนั้นไปควักเอาจากสมองอัจฉริยะคนนี้มาใส่ก็เลยได้เหรอได้มั้ยไปผ่าตัดควักเอาอัจฉริยะเนี่ยความเฉลียวฉลาดเด็กจากสมองคนนั้นมายัดใส่สมองฉันได้เหรอต่อให้เอาสมองมาแปะสมองมันยังใช้ไม่ได้เลยเน่าแอนตี้แน่นอนเลยตัดผ่าตัดสมองคนฉลาดมาใส่แทนสมองคนโง่ยังไม่ได้เลยยิ่งนามธรรมนั้นมันจะไปเข้าได้ยังไงตัดมาได้ยังไงแบ่งมาได้ยังไงเป็นทายาทของกรรมนี่ของตนเองนะเพราะงั้นเราจะโง่มา20ปีแล้วเกิดอัจฉริยะก็บารมีของคนนั้นเมื่อคนที่คบอยู่ทุกวันนี้เนี่ยที่เคยรู้จักกันดีๆเนี่ยน้อยที่จะศรัทธาอาตมายิ่งอาตมาอยู่ในฐานะได้จะเป็นลูกไหลเขาด้วยซ้ำเลยนะวะเลิกเขาไม่เขาไม่เชื่อว่าจะมีอะไรอะไรที่จะมาเป็นอะไรได้เขาก็นึกว่ามันบ้าเพราะว่าทางสังคมก็ว่าอาตมาเนี่ยมาผิดเนี่ยมาทำลายทำร้ายทำอะไรผิดๆอยู่ในสังคมทุกวันนี้เขาก็จะเอาเรื่องอยู่ทุกวันนี้นะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเอาละอาตมาคิดว่าได้เล่าอะไรเป็นประกอบวันนี้เล่าอจินไตยอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันแต่ก็มีอะไรสำทับเหมือนกันนะสำทับให้พวกเราไปสังวรไปสำนึกอย่าประมาทอย่าทำเป็นเรื่องเล่นนะเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่นานแสนนานมันเป็นเรื่องที่ต้องสะสมด้วยพลังสะสมด้วยความอุตสาหะวิริยะของตนของตนเพราะกรรมเป็นของของตนตนต้องสั่งสมเอาตนต้องอุตสาหะวิริยะเอาอย่าไปคอยปล่อยปละละเลยนะแม้แต่กาละหรือเวลาวินาทีนาทีก็ประมาทไม่ได้นะพยายามทำให้มันเป็นคุณค่าให้ได้แต่ละชีวิตในฐานะที่เราอยู่กับหมู่ดีมิตรดีนะมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีพยายามภาคเพียรเอาแม้แต่ในเรื่องกามอย่างที่ว่าไปแล้วถ้าเผื่อว่าคุณประมาทอยู่มันก็ไม่ช่วยอัตตามานะอัตมาก็เร่งรัดอยู่จริงทำให้ตัวเราเองแข็งแรงขึ้นถ้าเผื่อลดอัตตามานะได้มันก็จะไปช่วยในเรื่องของกามและในเรื่องของกามเองเราก็จะต้องอย่าไปประมาทจะต้องจัดการมันลงไปเรื่อยๆอย่าไปชะลอมันเป็นอันขาดมันจะได้เจริญงอกงามเจริญงอกงามไปได้อย่างดีอย่างไวในเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าคุณเองคุณยังมีเชื้อของกิเลสอยู่แล้วมันรู้สึกเสียดายมันเสียดายกิเลสจะหมดนี่คุณมีกิเลสคุณทำกิเลสนั้นให้หมดไปเถอะแล้วคุณจะสมน้ำหน้าตัวเองว่าโง่ชิบเป๋งเลยไปปล่อยมันอยู่ได้ทำไมตั้งนานแล้วก็ไปเห็นใจกิเลสอยู่ได้เพราะมันวุปสโมสุขโขมันสุขกว่ากันมันสุขที่วิเศษกว่ากันธรรมรสนี่มันเหนือกว่ากามรสตอนนี้มันเสียดายกามรสอุ้ยเสียดายเมื่อไหร่นะคุณจะเข้าใจว่าธรรมรสมันเหนือกว่ากามรสจริง ไปใต้ติ่งมันอยู่ทำไมเสียดายมันอยู่ตรงนั้นนะ